/WINTU. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Za 8 sekund będzie godzina 6, to dobry czas, by rozpocząć dzień serwisem Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. To z Amerykanami polscy siatkarze zagrają jutro finał turnieju olimpijskiego. Do złagodzenia napięcia na Bliskim Wschodzie wzywają szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Włoch i Iraku. Są dwie umowy offsetowe związane z kontraktem na śmigłowce Apache dla polskiej armii. Amerykanie będą rywalami polskich siatkarzy w walce o finał turnieju olimpijskiego. Po raz pierwszy od 44 lat biało-czerwoni są w półfinale igrzysk. W najlepszej czwórce byli po raz ostatni w Moskwie w 1980 roku. Polacy wczoraj pokonali Słoweńców 3-1. Lekko chrypnięty po okrzykach towarzyszących ostatniemu gwizdkowi kapitan reprezentacji Bartosz Kurek. To było coś tak ciężkiego do wytłumaczenia i tak ciężkiego do opisania, że kto tam z nami nie stał, ten nie będzie wiedział, jak bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać, jak dużej presji sprostaliśmy, ile nas to kosztowało. No ale cóż, turniej się dopiero rozpoczyna teraz. Mam nadzieję, że zamieszamy jeszcze wśród faworytów, że zagramy dobre spotkania i to wiem, zobaczymy, co ten turniej przyniesie. Po zaciętym spotkaniu rozgrywający Marcin Janusz nie krył radości. Coś niesamowitego i chciałoby się już otworzyć szampany dzisiaj, bo wspaniałe zwycięstwo, ale nie można. Musimy pamiętać, że jeszcze dwa bardzo ważne mecze, dwa najtrudniejsze mecze przed nami. To jak już chwilę się pocieszymy, w szatni może troszkę pokrzyczymy, to już będzie w naszej głowie, bo za niedługo kolejne wyzwanie i na pewno nie będzie to mniejsze wyzwanie niż dzisiaj. Pojedynek z Amerykanami o finał jutro o 16:00. W drugim półfinale Włosi zagrają z Francuzami, a więcej o zmaganiach na Igrzyskach Olimpijskich w serwisach sportowych i naszym studiu. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał Izrael i Hamas do zawieszenia broni. Podczas spotkania z australijską minister spraw zagranicznych Antony Blinken mówił, że Amerykanie prowadzą intensywną dyplomację praktycznie 24 godziny na dobę z bardzo prostym przesłaniem. Wszystkie strony muszą powstrzymać się od eskalacji. Także ministrowie spraw zagranicznych Włoch i Iraku wezwali do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zawieszania broni w Strefie Gazy. We wspólnym oświadczeniu zaapelowali do wszystkich stron o podjęcie dialogu i dyplomatycznych działań. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie w związku ze spodziewanym odwetem Iranu za śmierć politycznego przywódcy Hamasu. Wojewoda Małopolski unieważnił uchwałę Rady Krakowa, według której osoby z kartą krakowską miały mieć pierwszeństwo w wejściu na Zakrzówek, sztuczny zbiornik w mieście. Krzysztof Jan Klęczar powiedział, że według niego to naruszenie konstytucyjnych zasad. Ona narusza wprost zapisy konstytucji, ale również zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Ona wprowadza różnicowanie, pewne podziały obywateli, nie tylko tych z Krakowa i spoza Krakowa, ale nawet wewnątrz mieszkańców miasta Krakowa. Dzieli ich na tych, którzy krakowską kartę posiadają i jej nie posiadają. A wojewoda zwrócił też uwagę, że parki miejskie, podobnie jak ulice czy obiekty sportowe, są miejscami użyteczności publicznej. Wprowadzenie pierwszeństwa ograniczałoby zatem swobodę poruszania się, a co za tym idzie, byłoby niezgodne z prawem. Offset związany z zakupem śmigłowców Apache zwiększy potencjał krajowych zakładów zbrojeniowych, mówi Polskiemu Radiu wiceminister obrony Paweł Bejda. Wczoraj MON podpisał umowy offsetowe z firmami Boeing i General Electric. Agnieszka Drążkiewicz. Obie umowy podpisane z amerykańskim przemysłem to, według wiceszefa MON Pawła Bejdy, szansa na rozwój dla rodzimej zbrojeniówki. Zarówno Boeing, jak i General Electric deklarują szeroką współpracę. Między innymi z wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 w Łodzi i w Dęblinie, ale również i z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie będą szkoleni inżynierowie, technicy. Mówił minister Paweł Bejda. Obie umowy to preludium do głównego kontraktu na dostawę śmigłowców AH-64. 4 Apache, a to stanie się już niedługo, zapowiada szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel. Nie chce jednak zdradzać terminu ani dokładnej liczby śmigłowców. Nie informujemy z wyprzedzeniem naszego przeciwnika, który jest za ścianą wschodnią, natomiast mogę powiedzieć, że te ilości będą adekwatne do tego, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju. Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce do 96 śmigłowców szturmowych Apache. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marsz Pamięci zakończył wieczorem obchody upamiętniające tragedię mieszkańców Woli podczas Powstania Warszawskiego. Na początku sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali około 50 tysięcy cywilów. Witold Banach. To była jedna z największych i najbardziej bestialskich zbrodni, jakie Niemcy popełnili na Polakach cywilach mieszkających w stolicy, w której wybuchło powstanie. Bezbronnych, niewinnych, kobiet, dzieci, starszych, schorowanych. Przypominał wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek. Hołd bestialsko zamordowanym oddali mieszkańcy dzielnicy. Pod moim blokiem rozstrzelano bardzo dużo Polaków i wewnętrznie czuję bardzo dużą potrzebę, żeby tu być. Tym ludziom, którzy zostali pomordowani, należy się jakiś hołd pamięci. Ta wola, no to przecież krwią płynęła. Krwią. Rozumiemy to cierpienia i mamy to w sercach. Ciągle to się przeżywa. Eksterminacją ludności Woli kierował SS Gruppenführer Heinz Reinefart. Oprócz Niemców pod rozkazami miał także Ukraińców i Rosjan. Po zakończeniu wojny nikt ze sprawców rzezi na Woli nie poniósł odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. No, w zasadzie prognoza pogody. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to podobnie jak wczoraj, zachód Polski będzie wyglądał nieco inaczej niż pozostały obszar. Na zachodzie zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju możliwy będzie przelotny deszcz, na krańcach wschodnich także lokalnie burze. 20 stopni będzie po południu na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 25 stopni Celsjusza będzie na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół ma być słaby i jedynie na południu okresami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Wtorek, 6 dzień sierpnia, ten właśnie dzień, 219 dzień roku, rozpoczynamy w Trójce porannym wydaniem ZD3. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. W takim składzie pozdrawiamy z Myśliwieckiej i zapraszamy do 9. I'm falling for it. Invisible Touch, Genesis, taką piosenką otworzyliśmy poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Wydanie, które potrwa, rzecz jasna, do godziny 9:00 i nie zabraknie olimpijskich informacji w tym czasie, zwłaszcza kwadrans po 7:00 w ramach studia Igrzysk Olimpijskich. Będziemy mówić sporo o tym, co dzieje się na paryskich arenach, a wczoraj działo się dużo i było rekordowo. No to państwo pewnie już słyszeli, że Aleksandra Mirosław pobiła swój własny rekord świata we wspinaczce na czas 6 sekund i 6 setnych. To naprawdę niedużo czasu, jak na wspinanie się na 15-metrową ścianę i bardzo blisko jest Ola Mirosław, by złamać granicę 6 sekund, co akurat w kobiecej wspinaczce byłoby rzeczą wyjątkową. No i rekord Armanda Duplantisa w skoku o tyczce to także wydarzenie wieczoru tego, co wczoraj działo się w Paryżu na Stade de France. 6 metrów 25 centymetrów. Łatwo zapamiętać, prawda? 6,25 to nowy rekord świata w skoku o tyczce, który celebrował nie tylko Duplantis, także jego rywale i myślę, że także wszyscy, którzy trzymali kciuki i oglądali rywalizację tyczkarzy, ale o siatkarzach polskich, którzy awansowali do półfinału, też pewnie powiemy. No dobrze, ale nie tylko sportem człowiek żyje, żyje także jedzeniem, prawda? Żyje także tym, co da się kupić w sklepie, a kończy się sezon na ogórki i mogą pojawić się problemy z ich zakupem. No, ogórek atakują wszelkie choroby, szkodniki, dlatego jest go mało. U pani na stoisku można kupić? Można, ale jest na zamówienie tylko. A wiemy, że ogórek to bardzo proste w obsłudze warzywo i bardzo sprawnie dodawane może być do przeróżnych dań. No, ogórek w słupkach do śniadania to jest przecież klasyk, prawda? I jak to się ma do naszego rynku, do cen, o tym będziemy mówili w porannym Zapraszamy. Ale powiemy też o głupich żartach, a w zasadzie będzie to przestroga. No bo nie warto na przykład na lotnisku w ramach wakacyjnego wyjazdu przy bardzo dobrej atmosferze pozwalać sobie mimo tej atmosfery na głupie żarty. Na przykład o tym, że w naszym plecaku jest bomba, a tak, takie się zdarzają. My jako służby, ale też i służby lotniskowe i personel lotniskowy nie traktuje takich incydentów jako żart. No właśnie, nie ma żartów i wakacje mogą przepaść. I wylot na przykład do jednego z nieco cieplejszych niż Polska krajów. No w Polsce też ciepło, choć akurat nie wczoraj i dziś też temperatury nie będą ekstremalne. W Katowicach rozpoczyna się, w zasadzie już trwa, tydzień nudy, naukowe podejście do tego tematu. No i my też nudzie przyjrzymy się w porannej audycji. W internecie otaczają nas takie przekazy, że musisz coś robić, musisz być zajęty. A jeśli nie masz co robić, to najlepiej, żebyś zaczął planować, co masz zrobić. Więc to też nie jest takie proste, ale zachęcam do tego. Tak, zdecydowanie. Zachęcamy do nudy, bo ta okazuje się może być bardzo kreatywna albo kreatywnie wpływać na człowieka. Trochę się ponudzimy i coś zawsze przyjdzie do głowy. Pablo Pavo i Lodziki, Przetańczone serca, już w tle, to nasz utwór na 13 minut po 6:00. A ja tylko dodam, że nie będzie rozmowy politycznej bez uników, ale można poczekać na 8:13, 8:15, bo będziemy rozmawiać w porannej audycji, ale nie o polityce. Ciało obok ciała, a mętne spojrzenia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu, w drzwiach.

chyba nigdzie się nie spieszymy, prawda? Jest 20 po szóstej. Przegląd prasy. Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? Lista miast z konkretnymi wynikami procentowymi do znalezienia na stronie Dziennika Gazety Prawnej. Już te najważniejsze punkty Państwu przedstawiam. Zacznijmy od egzaminu teoretycznego. Według danych serwisu mubi.pl w miastach wojewódzkich najwyższą zdawalność odnotowano w Opolu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy. Mówimy o egzaminie teoretycznym. Na przeciwnym biegunie znalazły się Olsztyn, Kraków oraz Warszawa. I w takim Opolu ta zdawalność to 71%. A w Warszawie na tym drugim biegunie 48%. Różnice w zdawalności mogą wynikać z różnych poziomów trudności testów. No to rzecz oczywista, ale także z powodu różnego stopnia przygotowania kursantów, co nie najlepiej świadczyłoby o Warszawie, być może traktującej ten biznes nieco przemysłowo. Zdanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy bywa oczywiście często trudniejsze niż teoretycznego i w miastach wojewódzkich najlepsze wyniki osiągają kursanci w Rzeszowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Gdańsku i Lublinie. Z kolei w Opolu, gdzie ta teoretyczna zdawalność jest najwyższa, jak mówiłem, tylko 24% osób zdaje egzamin praktyczny. To dużo mniej niż we wspomnianym Rzeszowie, gdzie te wyniki zdawalności egzaminu praktycznego są najwyższe i wynoszą 51%. W mniejszych ośrodkach miejskich zdawalność egzaminu praktycznego na prawo jazdy jest często wyższa niż w miastach wojewódzkich. Ciekawe, czy chodzi tu po prostu o nieco spokojniejszy ruch drogowy. Najlepsze wyniki osiągają kursanci we Włocławku, Radomiu, Bielsku-Białej i Białej Podlaskiej. No i statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy pokazują, że wybór miejsca egzaminu ma znaczenie, a to wybór pozostawiony każdej osobie. Można sobie pojechać do Włocławka, będąc zachęconym wynikiem równym 66%. I skoro tam jest łatwiej, to właśnie tam egzamin zdać. Ale czy na tym powinno to wszystko polegać? Czy nie powinno być po prostu tak, że osoby znające przepisy, rozumiejące je, no i mówiąc krótko, potrafiące sprawnie, bezpiecznie jeździć, powinny prawo jazdy po udanym egzaminie dostawać, a osoby, które nie radzą sobie w tej materii, no po prostu nie dostawać, bez kombinowania i takiej, nazwijmy to, migracji egzaminowej, a także kilku czy nawet kilkunastu prób. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co? Zawsze można przecież podróżować inaczej niż samochodem, na przykład pociągami, a te przyspieszają. PKP Intercity chwali się nowymi, rekordowo krótkimi podróżami na kilku ważnych trasach, czytam na portalu Spidersweb. Nowy rozkład jazdy oznacza m.in. nowe połączenia do Szczecina, Poznania i Wrocławia, bezpośredni szybki przejazd między Łodzią, Warszawą i Białymstokiem oraz więcej pociągów do Zakopanego. Ten nowy rozkład zacznie obowiązywać we wrześniu i przyniesie rekordowo krótkie przejazdy na kilku trasach. Hitem może okazać się pociąg Intercity Esperanto relacji Łódź-Białystok-Łódź, bo po drodze zatrzyma się tylko w stolicy i dzięki temu podróż będzie naprawdę sprawna. Ze stacji Łódź-Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie tylko 58 minut, z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej godzinę i 12 minut, a na odcinku Warszawa-Białystok to będzie tylko godzina i 38 minut, a więc tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód i to o około pół godziny, przekonuje przewoźnik. Inne super szybkie połączenie Warszawa-Szczecin-Warszawa przez Poznań zapewni pociąg Express Intercity Sedina, który pokona trasę w rekordowym czasie 4 godzin i 32 minut, a więc o pół godziny szybciej niż obecnie te kursujące składy. Żeby nie było, że informacje są tylko pozytywne. Prace na centralnej magistrali kolejowej spowodują, że prędkość przejazdu na tym odcinku zostanie zmniejszona z 200 do 160 km na godzinę, więc dłużej będą jeździć pociągi między Warszawą a Krakowem i Warszawą a Katowicami, ale więcej jest tym wszystkim teoretycznie szybszych pociągów i krótszych połączeń. No tylko podkreślam słowo teoretycznie, no bo wiemy, jak to często wygląda w praktyce. W praktyce często i tak dobrze mieć to prawo jazdy na wszelki wypadek. Albo przynajmniej w przypadku konkretnych tras. Dwie dwójki i siedem trójek również w tej sprawie mogą Państwo do nas dzwonić. No w ogóle w każdej sprawie mogą Państwo do nas dzwonić. Ja najchętniej porozmawiam o tych tematach, które poruszamy w porannej audycji. Przed siódmą powiemy jeszcze o problemach z ogórkami oraz o niewybrednych żartach polskich urlopowiczów. O niestety żartach, które przychodzą do głowy na lotniskach. Jestem

przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. I zaglądamy do prognozy pogody. A poranek mamy z pogodą na bluzę zdecydowanie, przynajmniej po szóstej. Cieplejszy o tej porze wschód Polski może się pochwalić, no tak 16-17 stopniami Celsjusza, ale pod chmurami i z rześkim wiatrem, przynajmniej przy Myśliwieckiej. Ale już na przykład w Wielkopolsce są miejsca z tylko 12 stopniami teraz. Mówię tylko, bo jednak mamy sierpień i przyzwyczailiśmy się już chyba do ciepłych poranków, choć ten lekki chłodek też na pewno może być przyjemny. Nie wiem, jaki dokładnie zakres temperatur państwo nazwaliby lekkim chłodkiem, ale mogę powiedzieć, że w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. No chyba ciepło. Fine Young Cannibals w Trójce. Gitarowo. Good Things to propozycja od nas na 28 minut do 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przebijam się przez lodowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że zostałem się. świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak węgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. Sezon ogórkowy. Znamy to określenie, prawda? Proszę mi wierzyć, w mediach, w redakcjach słowa te, czyli sezon ogórkowy, wypowiadane są często ze strachem, a także z rezygnacją w głosie. No, mimo wakacji trudno powiedzieć, że obecnie trwa ten metaforyczny sezon ogórkowy, na szczęście, ale na pewno ten dosłowny sezon ogórkowy właśnie dobiega końca. No i kończy się nie bez problemów. Może się nawet okazać, że natrafią Państwo w sklepach na problemy z zakupem ogórków, bo zbiory tych warzyw są, mówiąc delikatnie, niezachwycające, a wszystkiemu winna jest specyficzna aura i rozwój grzyba niszczącego uprawy. Więcej na ten temat Małgorzata Tymicka. Piotr Filipek z miejscowości Julków ogórki uprawia od 20 lat. W tym roku wygląda to nieciekawie. Ogórek plonuje krótko, jest duże porażenie chorobami grzybowymi. Podejrzewam, że 2-3 zbiory i skończymy. Trudna sytuacja, aczkolwiek cena troszeczkę rekompensuje. Cena ogórków wzrosła. Podrożało to o 100%, można powiedzieć, od początku sezonu. Tak? I ja myślę, że to w tym roku będzie około połowy plonu, niż powinno być. Ja się nigdzie nie ogłaszam, nie reklamuję. Klienci gdzieś tą drogą pantoflową, tak, przyjeżdżają codziennie, jest 30-40 osób na podwórku, tak? Także 3/4 towaru sprzedajemy z domu dla klienta indywidualnego. Czyli popyt na ogórki oczywiście jest. Popyt na ogórki jest, tak? Bo ogórka w tym roku jest bardzo mała. Dzwonią ludzie spod Warszawy, z Kozienic, tak, gdzie jest tam zagłębie ogórkowe. Kiedyś im się tam te ogórki sprzedawały, jak żeśmy go uprawiali więcej, więc szukają towaru, czyli nie ma go w całej Polsce. Pytają, czy można w tym roku u mnie kupić, no mówię, że niestety nie, bo też uprawiam mniej i sprzedajemy na rynek lokalny. Ogórków w tym roku jest mniej, bo atakuje je grzyb mączniak rzekomy. Obecna pogoda, to jest obfite deszcze i upały, sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, mówi Karol Kłopot z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi tego mączniaka. Liście ogórka są przy samej ziemi, tam jest słaby przewiew. Te rośliny są bardzo szybko porażane. Wystarczy, że opad, który spadnie przez noc, utrzymuje się duża wilgotność. Bardzo szybko po prostu ta choroba się rozwija. Zdrowy liść pobiera składniki pokarmowe. Jeżeli na tym liściu zaczynają się robić takie żółte przebarwienia i ich jest coraz więcej i tej zieleni, tego chlorofilu zaczyna brakować, te składniki pokarmowe nie są pobierane, no i automatycznie roślina zmniejsza plon i przy dużym porażeniu taka plantacja może się skończyć po 7-10 dniach. Ogórek atakuje wszelkie choroby, szkodniki, dlatego jest go mało. U pani na stoisku można kupić? Można, ale jest na zamówienie tylko. Tak ogólnie nie są dostępne, tylko na zamówienie. Ogórek, no to jest podstawa do kiszenia, konserwowania na zimę. Tych przetworów będzie mniej pewnie w tym roku. Jak ktoś chce się zaopatrzyć, to to kupi. Interesowała się pani ogórkami? Jaka jest cena? Małych ogórków to nawet 9 zł widziałam na tamtym rynku. Ja osobiście kiszę ogórki, ale w tym roku dużo nie zakisiłam. Otworzyłam już słoik, który był zakiszony. Źle się przechowują. Po zakiszeniu nie są smaczne i nie mają takiej konsystencji, jaką powinny mieć po zakiszeniu. Te ogórki po pierwsze to nie miały prawidłowego wyglądu. Nigdy tak nie było w roku normalnym, żeby jednocześnie w środku zagonu ogórkowego były owoce i już na pędach były owoce. To był sygnał, że te ogórki niedługo się skończą. Sytuacja jest dramatyczna. Po prostu ogórki po fali upałów, kiedy spadł deszcz, pędy, liście, wszystko pozamierało. Zrobiły się żółto-brązowe, dostały plam, pozasychały. Także ja osobiście zebrałem tylko z powierzchni 10 arów, może 100 kg i to wszystko. W poprzednich latach sezon na ogórki trwał zwykle do końca sierpnia. Plantatorzy ogórków obawiają się też, że mączniak rzekomy, ten właśnie, który zaatakował ogórki, może też niszczyć uprawy dyni, a sezon na dynie rozpocznie się za 1,5 miesiąca. No proszę, mączniak rzekomy. Nie brzmi to groźnie. Myślę, że wręcz przeciwnie, brzmi dosyć zabawnie, mączniak rzekomy. A jednak patrzy na nas prosto z paragonów, o ile ogórki dostaniemy. Zauważyli państwo jakieś problemy? Rzeczywiście jest drożej, rzeczywiście kiszone ogórki smakują gorzej w tym roku? Przypominam, że nasz numer telefonu to 2 2 7 3, a nasz adres mailowy to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Problemy z kiszeniem ogórków. Nieudany sezon ogórkowy, ja wiem, to brzmi zabawnie. Kto się nie uśmiechnął, gdy o tym usłyszał? Ale problem może być poważny, jeśli spotkali się Państwo z takimi problemami jak dużo wyższa cena ogórków albo niespecjalnie smaczne kiszone. To poprosimy o sygnały. 2 2 7 3. W sobotę wieczorem powiał ciepły wiatr. Łapce przeczuć, coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask. Wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż. Równo, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe. Jestem bez szans, by nacisnąć spust. Zmienić zasady w grze. Podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje coś. Bawi się luz i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans. Jestem bez szans, by nacisnąć plus, zmienić zasady w grze. Redaktor prowadzący tutaj pyta o kiszenie ogórków, o sezon ogórkowy i tylko żarty przychodzą Państwu do głowy i tak głupio, gdy zaznaczamy, że jest problem, żartować. Rozumiem, rozumiem absolutnie. Zresztą kto nie lubi dobrego żartu, ale nie zawsze żarty, zwłaszcza takie nie na miejscu, są oczekiwane i czasami mogą nas wprowadzić w nie lada kłopoty. Zwłaszcza w wakacje, w sytuacji, w której taki żart przyjdzie nam do głowy, no niestety, na lotnisku. No bo podróżujemy, a są wśród podróżujących tacy, którzy trochę się nudzą i wpadają na głupie pomysły. Niby mają to być właśnie żarty i dowcipy, ale nie wszystkim jest do śmiechu. Jacek Frenzel. Tylko w minioną sobotę dwóch pasażerów, którzy postanowili sobie zażartować na lotnisku Chopina, nie poleciało na wakacje. 48-letni mieszkaniec Warszawy, który planował wylot do Heraklionu, oświadczył, że w jego bagażu znajduje się bomba. Kapitan Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Półtorej godziny później kolejny pasażer, tym razem 55-letni mieszkaniec powiatu białobrzeskiego, który udawał się w podróż do Tunezji, zażartował, że w walizce nie ma nic oprócz bomby. Wobec tych dwóch mężczyzn, funkcjonariuszy z grupy interwencji specjalnej, wszczęli odpowiednie procedury bezpieczeństwa, poddając ich bagaże szczegółowej kontroli pod kątem pirotechnicznym. Co mieli do powiedzenia funkcjonariuszom Straży Granicznej żartowni się? Że był to tylko niewinny, głupi żart. No niestety, my jako służby, ale też i służby lotniskowe i personel lotniskowy nie traktuje takich incydentów jako żart. Z czym możemy się spotkać podróżując koleją? Zauważalnym zachowaniem jest pozostawianie bagażu na poczekalni dworca, na peronie, w pociągu, w przejściu, bez opieki. Monika Komaszewska, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Taki pozostawiony bagaż powoduje od razu działania, interwencje ze strony naszych funkcjonariuszy. Jest traktowany jako podejrzenie ładunku wybuchowego lub przedmiotów niebezpiecznych. Pomimo, że co chwilę nadawane są komunikaty, pasażerowie, podróżni nie zdają sobie z tego sprawy, czy też przez roztargnienie, czy zdenerwowanie, czy zapominalstwo, pozostawiają taki bagaż dalej podróżując albo wychodząc zupełnie z terminala. Uwaga, uwaga. Nadajemy komunikat ewakuacyjny. A to sprawia, że z głośników na dworcach czasami słychać komunikat o koniecznej ewakuacji z peronu czy dworca, a funkcjonariusze ochrony kolei zabezpieczają pozostawiony bagaż, zgłaszają to odpowiednim służbom i podjęta jest procedura sprawdzenia tego bagażu. Taka interwencja wymaga wysiłku różnych służb, podjęcia kroków sprawdzenia pirotechnicznego na przykład, jeżeli aż do tego momentu dojdzie. Także te konsekwencje ponosi właściciel bagażu. Podróżując koleją czy autobusem jeszcze nikt nam bagażu nie prześwietla. Inaczej jest na lotnisku, zatem czego nie powinniśmy mieć w bagażu? Przede wszystkim nie zabieramy w bagażu pistoletów, broni palnej. No, to jest chyba jasne, każdy wie. Natalia Wince, rzeczniczka prasowa lotniska w Balicach. Ale uwaga, nie możemy przewozić zabawki dziecięcej w kształcie broni palnej czy repliki broni. Niedopuszczalne są przedmioty z ostrymi zakończeniami, ostrą krawędzią. Także ciupaga spod hala w podarku dla kogoś może zostać niedopuszczona do lotu. Ale są i tacy podróżni, którzy lubią się awanturować. Niedawno, bo w zeszłym tygodniu, interweniowaliśmy na pokładzie samolotu lecącego z Londynu do Kowna wobec pasażera, obywatela Mołdawii. Z uwagi na jego i stan upojenia, ale agresywne zachowanie, kapitan statku powietrznego podjął decyzję o międzylądowaniu w Warszawie. Wtedy też interweniowaliśmy na pokładzie samolotu, wyprowadzając podróżnego. Nie ma tygodnia, aby jakiś incydent nie miał miejsca. Zdarza się, że w skali roku jest ich kilkadziesiąt. Mówię tutaj o interwencjach i pozostawionych bagażach. Jeżeli chodzi o głupie żarty, takich sytuacji odnotowaliśmy kilkanaście już w pierwszym półroczu tego roku. A kapitan samolotu żartownisiów zwykle na pokład nie zabiera. Ciupaga z Podhala to pikuś, ciupaga z Mielna to jest hit wakacji, ale też rzeczywiście może utrudnić podróż. A te głupie żarty to często kłopoty, mandat 500 zł i zamiast podróży na wymarzony urlop, wakacje z walizką we własnym M. No i jeszcze poczucie winy. Mam nadzieję, że poczucie winy po tym, jak napsuło się nerwów innym podróżującym. Zapraszamy do Trójki. I słowo od słuchacza o tych ogórkach. Gdyby nie sypano z góry jakiegoś świństwa, pewnie te ogórki byłyby dobre. Proszę sprawdzić, czy na Białorusi, czy w Rosji jest też taki problem. A de facto to jest też Europa, nie? I podobny klimat. A miało być bez żartów.